Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. Voor het vierde kwartaal op rij ligt het aantal hoger dan een jaar eerder. Speciale coronaregelingen zoals de TOZO voor zelfstandigen zijn erin niet meegerekend. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een stijging van 9%. Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandontvangers relatief sterk, met zo'n 4%. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn 4 doden gevallen. 5 mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren 6 auto's betrokken met in totaal 9 inzittenden. Die zijn dus allemaal omgekomen of zwaar gewond geraakt. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. De N34 is voorlopig afgesloten. De Verenigde Naties roepen de Colombiaanse regering op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dood van demonstranten. In de stad Cali zouden sinds vrijdag 13 mensen om het leven zijn gekomen bij betogingen. De stad is de afgelopen maand het epicentrum van protesten tegen de regering van Colombia. De betogingen begonnen na plannen om de belastingen voor burgers en bedrijven te verhogen. Die plannen zijn inmiddels uitgesteld, maar de protesten gingen door. Het weer. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of 6. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag met maxima van 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dinsdag en woensdag kan het nog iets warmer worden. De dagen daarna iets meer bewolking en ook kans op een bui, maar het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. Hey, how you doing? NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Wellicht hoorde je het al, het was na alle voetbalfinales ook de week van de Friends-reunie. Fans zaten massaal klaar voor de eerste ontmoeting van Phoebe, Rachel, Joey, Chandler, Ross en Monica in 17 jaar. Een hele goede nacht en welkom bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. En over geschiedenis gesproken, laten we even kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, een hele hoop. Zo wordt in 2017 voor het eerst een YouTube-video maar liefst meer dan 2 miljard keer bekeken. Oppa Gangnam Style. Ja, die eer ging naar Psy's Gangnam Style. En inmiddels staat de teller al op meer dan 4 miljard views. Andere gebeurtenissen dan. Zo wordt op 31 mei 1911 de Titanic voor het eerst te water gelaten. In 2005 maakt Mark Veld zijn rol als klokkenluider Deep Throat, ik heb de naam ook niet bedacht, bekend in het Watergate-schandaal. En vindt in 1920 een bijzonder protest plaats. Ajax-voetballer Jan de Natris leidt de opstand aan de Schelde in. Uit protest tegen de privileges van de officials worden grammofoonplaten in de Schelde gegooid. En de spelers gaan later naar de binnenstad van Antwerpen voor een drinkgelag. Moet een gezellige avond zijn geweest, denk ik zo. Maar 31 mei is ook een bijzondere dag voor parken. Zo wordt in 1926 het Zuid-Afrikaanse Krugerpark opgericht. Maar ook in Nederland ontstaat op die dag iets nieuws. Er was eens, of beter gezegd, er waren eens. Er waren eens alle sprookjes bij elkaar. Dat is een sprookje, zult u zeggen. Goed, dat is het ook. Maar een sprookje dat bestaat. In Nederland. Bij Kaatsheuvel in Noord-Brabant. Daar ligt het natuurpark De Efteling. Op 31 mei 1952 werd het Sprookjesbos toegevoegd aan toen nog natuurpark De Efteling. Het was de start van het pretpark dat we nu allemaal kennen. Maar de Verenigde Staten mogen we dan ook niet vergeten, want in St. Louis opent op 31 mei 1961 Berry Park. Een attractiepark van zanger Chuck Berry met onder andere een reuzenrad, dierentuin en een zwembad in de vorm van een gitaar. En daarom hoor je hem nu hier op NPO Radio 1 met No Particular Place to Go. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. No particular place to go, behalve dan naar Berry Park in St. Louis, wat vandaag op 31 mei 1961 opende. Chuck Berry was dit. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En we beginnen met afgelopen dinsdag, 25 mei. Op die dag was het precies een jaar sinds de moord op George Floyd. De dood van Floyd bracht wereldwijd protesten tegen racisme en politiegeweld op gang. Jacob de Vries had daarom psycholoog Els van der Ven te gast. Samen gingen ze in gesprek over de psychische effecten van deze protesten. En na de veroordeling van de schuldige agent had president Joe Biden het volgende te zeggen. And it ripped the blinders off for the whole world to see. The systemic racism. No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. Ja, de Amerikaanse president Joe Biden hoor je. Die zei in een reactie op de uitspraak dat er nog steeds een lange weg te gaan is. Ja, een voorbeeld hiervan is de mentale gezondheid. In een reportage van de Britse tv-zender Channel 4 uit 2018 wordt duidelijk dat mannen van kleur een 10 keer grotere kans hebben op psychische klachten dan witte mannen. Brixton, the heartbeat of Black Britain and one of the most celebrated parts of the UK. It's also where I was born and raised. But there's an ugly and often tragic reality that extends across the country. And that's if you're a black man, you're around 10 times more likely than a white man to have experienced a psychotic disorder in the last year. Ja, wat is de invloed van jouw culturele achtergrond op het risico op psychische klachten? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met psycholoog Els van der Ven. Ze promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Daar onderzocht ze het risico op psychose bij migranten. Na haar promotie verhuisde ze naar New York, waar ze een postdoc deed aan de Columbia University. Nu woont ze in Amsterdam en is ze universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En begin deze maand publiceerde zij met een internationaal onderzoeksteam een artikel over de invloed van structureel racisme op het ontwikkelen van psychose. Welkom Els, fijn dat je er bent. Hartelijk dank. En voordat we ingaan op het onderzoek, eerst maar eens eventjes de vraag wat een psychose eigenlijk is. Nou, een psychose is het moment waarop iemand eigenlijk het contact met de realiteit verliest. En dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld hallucinaties ontwikkelt. Bijvoorbeeld stemmen hoort of dingen ziet die er niet zijn. Of het kan zijn dat iemand ideeën ontwikkelt die niet helemaal stroken met de realiteit. Bijvoorbeeld dat iemand de overtuiging heeft dat hij achtervolgd wordt of dat hij speciale krachten heeft. Wat er ook heel vaak speelt bij psychose zijn wat we noemen negatieve symptomen. Dus dat iemand motivatie verliest of geen moeite heeft om de aandacht op zaken te richten. En het maakt dat die combinatie van symptomen maakt dat het leven van jonge mensen ernstig kan ontwrichten. Ja. Kan iedereen een psychose krijgen, jij en ik? In principe kan iedereen een psychose krijgen. Ja, absoluut. We spreken tegenwoordig ook van psychosegevoeligheid. En die verschilt heel erg onder de bevolking. Maar in principe kan iedereen een psychose krijgen. De ene is alleen meer genetisch belast dan de ander. Ja. Hoeveel mensen krijgen gemiddeld een psychose? Dat ligt er een beetje aan hoe je een psychose definieert. Als je echt kijkt naar de groep die echt een chronische aandoening, als bijvoorbeeld schizofrenie, wat betekent dat je eigenlijk chronisch last hebt van psychotische klachten. Dat is dan ongeveer 1-3% van de bevolking. Maar als je gaat kijken naar hoe vaak mensen wel eens een psychotische verschijnsel rapporteren, of iemand die wel eens, als je zelfs wel eens een soort lichte psychotische ervaring hebt, dan zijn die aantallen veel hoger. En dan is dat waarschijnlijk zo rond de 20% van de mensen die dat wel eens ervaart. Zo, want hoe rapporteer je dat? Doe je dat gewoon bij de huisarts? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dit soort onderzoeken wordt ook gedaan onder algemene bevolking. Dus dan wordt een hele grote groep mensen wordt gevraagd van: heeft u wel eens, hoort u wel eens een stem? Heeft u wel eens het idee dat mensen tegen u zijn? Maar de groep die uiteindelijk bij de huisarts terechtkomt, die is veel kleiner, omdat mensen vaak ook heel veel schaamte rond dit soort klachten ervaart. En het is ook niet altijd zo dat dit soort klachten gepaard gaan met lijdensdruk. Dus dat ze echt iemand zijn leven heel erg negatief beïnvloeden. Het is pas belangrijk dat iemand bij de huisarts terechtkomt als het ook echt daadwerkelijk een invloed heeft op het functioneren van iemand in het dagelijks leven. Ja, klachten noemde je al. Wat kunnen oorzaken zijn van een psychose? Nou, ten eerste weten we dat er een genetische component is. Dus het is zo dat als je een eerste graad familielid hebt met een psychose, dan is het je eigen kans om een psychose te ontwikkelen is zeker verhoogd. Maar daarnaast weten we dat verschillende zaken in de sociale omgeving ook een rol spelen bij het ontwikkelen van een psychose. We weten bijvoorbeeld dat vroegkinderlijk trauma meemaken, dat het risico verhoogt. We weten dat als je in een stedelijk gebied woont, het risico op psychose verhoogt. Dus mensen in de Randstad zouden in theorie dat eerder een psychose kunnen krijgen dan mensen op het platteland? Ja, dat hebben wij ook onderzocht. Dus mensen in Amsterdam hebben ongeveer een 3-maal verhoogd risico om een psychose te ontwikkelen vergeleken met mensen in laagstedelijkere gebieden. En wat is dat dan? Is dat dan de druk van de Randstad? Nou ja, dat zijn zaken dat is heel lastig om daar echt de vinger op te leggen. Maar het zal zeker te maken hebben met de stress die de stad met zich meebrengt. De competitie die er in de stad speelt. Er zijn nu ook wel onderzoeken die laten zien dat je bepaalde stofjes die er in de omgeving zitten. En ook giftige stoffen die we inademen, dat die mogelijk ook een rol zouden kunnen spelen. Er is ook redelijk wat, best wel sterk bewijs dat cannabisgebruik een belangrijke risicofactor is voor psychose. En in een stad als Amsterdam is het stofje in cannabis, wat met name gerelateerd is aan een verhoogd risico op psychose, THC, dat die sterk verhoogd is in de cannabis die hier verkocht wordt. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een combinatie van al die factoren die waarschijnlijk daaraan bijdragen aan die stad-plattelandsverschillen. Jij woont in die grote stad? Ja, klopt. Heb je dan niet de neiging, als je dan ook met dit soort onderzoeken bezig bent, dat je denkt, nou, we moeten onze spullen pakken en we moeten hier weg? Ja, nou, ik heb het me inderdaad wel eens afgevraagd. Nou, nu ben ik nog steeds wel overtuigd dat je, waar je ook woont, dat je altijd wel een risico hebt op het een of ander. Mm-hmm. Dus voor mij geen overweging geweest om daardoor de stad uit te gaan. Maar ja, het is inderdaad soms misschien wel het overwegen waard. Ja. We gaan eventjes van Nederland terug naar het Engelse Brixton. Dat hoorden we aan het begin van deze uitzending. En dan hoorden we een reportage waar een zwarte man meer kans heeft op het ontwikkelen van psychische klachten dan een witte man. Herken je dat? Ja, dat is vooral in het Verenigd Koninkrijk is dat onderzoek wat al tientallen jaren bekend is. Vooral in de Verenigd Koninkrijk mannen van Afro-Caribische achtergrond. Mm-hmm. Die een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een psychose. In het fragment van net werd gezegd tot 10 maal. Ik denk dat de onderzoeken van nu wijzen richting een 5 tot 7 maal verhoogd risico. Mm-hmm. Dus dat zijn hele dramatische bevindingen eigenlijk. Hoe kan dat? Ja, dat is dus onderdeel van het onderzoek waar ik mee bezig ben in de afgelopen 10 jaar... Het meeste bewijs op dit moment is dat je kunt één negatieve sociale omstandigheid hebben. Bijvoorbeeld dat je minder toegang hebt tot de arbeidsmarkt. En wat het onderzoek lijkt te wijzen is dat als je meer van dit soort negatieve sociale ervaringen hebt. Dus stel je zit in een rolstoel? Ja, precies. En je hebt en geen toegang tot de arbeidsmarkt en je wordt gediscrimineerd. En je hebt vroeg kinderlijk trauma meegemaakt. Dat dit soort negatieve ervaringen. Stapel op stapel. Ja, precies. En dat uiteindelijk, zelfs als je dus niet een hele sterke genetische belastbaarheid voor psychose hebt, dat je door dat opstapeleffect uiteindelijk toch een psychose kan gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Maar we hebben het hier wel duidelijk over huidskleur, over wit en over zwart. Mm-hmm. Is dat dan zo'n belangrijke factor? Want je zou kunnen zeggen dat een in een rolstoel zitten en in een dorpje wonen waar helemaal niks gebeurt, dat ook al genoeg is. Ja, alleen nu is het eenmaal zo gestructureerd in de maatschappij dat als bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar dan de zwarte bevolking zo achtergesteld is, dat zij het zo disproportioneel met dit soort negatieve ervaringen te maken krijgt, dat onderaan de streep zij het vaak het meest een psychose zullen ontwikkelen. En witte mensen die negatieve ervaringen meemaken, die zullen dat ook, dat zou ook kunnen gebeuren. Maar het gaat dus eigenlijk over hoe zijn die risicofactoren voor psychose verdeeld onder de bevolking. Met een groep internationale collega's heb jij onderzoek gedaan naar de sociale en de omgevingsfactoren. We horen een aantal van deze factoren horen we nu al terugkomen. En die factoren die kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van psychotische klachten. Hoe ben je betrokken geraakt bij dit project? Nou, ongeveer 3 jaar geleden was ik op een congres. Een belangrijk psychosecongres in de VS. En een collega die van mij die zei, hier in Amerika proberen we een samenwerkingsverband van de grond te krijgen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de sociale determinanten van psychose. En ik was dat toen moet je even uitleggen. Ja, oké. Okay. Dus de sociale determinanten, dat zijn dus al die factoren in de sociale omgeving die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van psychose. Dus bijvoorbeeld, wat voor een buurt leef je? Wat voor een sociale ervaring heb je gehad? Heb je bijvoorbeeld trauma's meegemaakt? Zijn allerlei. Hoe is je start van je leven geweest? Wat zijn er complicaties geweest bij de geboorte? Nou, dat zijn allemaal sociale determinanten, noemen we dat. En ik was dus, die collega die had mij benaderd van wil je daarbij aansluiten? En ik was toen net naar VS verhuisd, naar New York. En ik was begonnen aan Columbia University. En het was daar best wel lastig om dit onderwerp op de kaart te krijgen. Omdat die psychoseonderzoekers zijn, vooral in Amerika, zijn heel erg gericht op de biologische psychiatrie. Dus toen ik dat hoorde, zei waarom is dat? Omdat Dat is een korte vraag, maar wel met een lange antwoord, ben ik bang. Die biologische psychiatrie die heeft heel veel in korte tijd heel veel grond gewonnen in de VS. En dat kwam door de ontdekking van psychofarmaca. Dus men kwam erachter dat met antidepressiva, antipsychotica, dat je daarmee de emoties en de toestand, psychische toestand van mensen kan beïnvloeden. En dat heeft geleid tot een enorme focus op de biologische psychiatrie. Dus we kunnen steeds beter in de hersenen kijken. We kunnen steeds beter in het lichaam bijvoorbeeld meten wat voor stofjes er aanwezig zijn en hoe die met elkaar verband houden. En hoe die ook verband houden vooral met psychische klachten. En daar was een enorme belofte dat we zowel het gen zouden gaan vinden voor allerlei psychische aandoeningen en dat we allerlei nieuwe psychofarmaca zouden gaan ontwikkelen die nog beter psychische problemen kunnen behandelen. En eigenlijk zijn al die beide beloftes, we hebben en niet degene gevonden die verantwoordelijk zijn voor schizofrenie of voor depressie of voor angststoornissen. En we hebben ook niet veel nieuwe psychofarmaca door de jaren heen. Medicijnen. Ja, sorry, medicijnen inderdaad. Nee, ja, er zijn dus ook niet veel nieuwe medicijnen meer op de markt gekomen die echt een groot verschil maken met wat we al hadden. Ik was met Naar het team, inderdaad. Ja, terug naar dat team. Dus ik ben met die onderzoekers gaan zitten. We zaten in een afgelegen zaaltje met pizza's 's avonds te discussiëren over dat dit dus toch zo'n belangrijk onderwerp is. En dat we dat op de kaart moeten zetten in de VS, waar dat nog veel minder onderzocht is dan bijvoorbeeld in Europa. En sindsdien zijn we regelmatig blijven vergaderen. En uiteindelijk hebben we dit paper samengeschreven. En toen we, halverwege het proces was ik met een collega hierover aan het overleggen. Ik zei, we wilden eigenlijk kijken naar de sociale omgevingsfactoren van psychose in de VS. Maar alles wijst op hetzelfde punt. En dat is dat die sociale omgevingsfactoren die een rol spelen te maken hebben met structureel racisme in dit land. Mm-hmm. En toen hebben we besloten, maar dan moeten we ons daar ook op gaan focussen en dan moeten we dat ook gaan benoemen. En dat was toch best een lastige beslissing om te nemen, omdat dat toch ook iets is wat heel gevoelig ligt in de VS. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met psycholoog Els van der Ven over de moord op George Floyd. Het hele gesprek is te beluisteren op onze website of in onze eigen podcast Focus Wetenschap. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be Glory. Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory van John Legend en Common uit de film Selma, over de vredesmarsen die Martin Luther King organiseerde van Selma naar Montgomery. Prachtige film. En dit nummer is ook veel gebruikt in de Black Lives Matter protesten. Focus. Met Ruben van Haften. Door dan met het beste van Focus van de afgelopen week. Blockchain, bitcoin en crypto worden vaak in één adem met elkaar genoemd. En om dat eerste blockchain uit te leggen, had Roos Heijnen econoom Dion Bongaerts te gast. Ja, niet iedereen begrijpt helemaal wat het nou precies is, maar anderen worden er enorm enthousiast van. Nou, ik ben er persoonlijk van overtuigd, nu sinds 2,5 jaar, dat het alle sectoren gaat beïnvloeden. De een wat meer dan de ander. Het begint met finance. Dus nou ja, verzekeraars, banken, investeerders, beleggers, et cetera. Maar het gaat ook richting onderwijs, diploma's op de blockchain, zorg. De elektronische patiëntendossier op de blockchain, voedsel, je kunt zonne-energie op de blockchain doen. Je kunt alles, alle fysieke goederen, digitale goederen en virtuele goederen kun je op de blockchain plaatsen. Ja, dat waren de veelbelovende woorden die trendwatcher Jury van Geest sprak bij Nieuwsuur. Anderen, meer zoals ik, proberen hun oren soms een beetje dicht te stoppen bij het zoveelste halleluja-verhaal over blockchain en het zoveelste vriend of vriendin die begint te brabbelen over zijn wallet. Voornamelijk omdat ze er misschien na 15 uitlegfilmpjes op YouTube eigenlijk nog steeds niet zoveel van begrijpen. Blockchain en bitcoin, je hoort ze vaak. Maar wat is blockchain eigenlijk? Geld overmaken zonder dat u een bank nodig heeft. Of een huis kopen zonder notaris. Dankzij de blockchain kan het. Over de hele wereld is er behoorlijk wat enthousiasme, hè, over de blockchain-technologie. Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Blockchain voor dummies in 2 minuten. Maar wat is blockchain-technologie precies? Ja, mijn oren spitsen zich dan wel weer als iemand misschien een kritische noot naast al dat walhalla plaatst. Zoals universitair hoofddocent privacy Jaap Henk Hoepman hier deed, ook bij Nieuwsuur. Stel je zou alles bouwen op blockchain, dan leg je je macht en je vertrouwen leg je volledig op een hele kleine groep techneuten die bepaalt wat de spelregels zijn. En je verplaatst controle en dergelijke verplaats je naar mining pools in China. Ik denk niet dat dat nou een hele betrouwbare basis is voor een samenleving. Ja, wat te denken. Tijd om op onderzoek uit te gaan dus. Want hoe zit het nou echt met die blockchain en bitcoin? Heeft het toekomst of is het misschien niks meer dan een technologische hype? Focus. En vannacht ga ik op onderzoek uit samen met natuurlijk een wetenschapper. Financieel-econoom Dion Bongaerts van de Erasmus Universiteit Rotterdam is aangeschoven. Hij studeerde econometrie in Maastricht. En hij programmeerde daar onder andere een drankspel voor de studentenroeivereniging. Daarna volgde een PhD in finance aan de UvA en Yale. En hij doet nu al zo'n 3 jaar onderzoek naar blockchain. Begin 2020 kreeg hij een beurs voor een studie ernaar en naar het vertrouwen in de internet-economie. Hij onderzoekt waar de techniek allemaal voor gebruikt kan worden in de financiële wereld, maar ook daarbuiten. Want dat kan blijkbaar ook. Welkom, Dion. Dank je wel. Fijn dat je er bent vannacht hier. Bij Focus. Jij geeft college ook naast je onderzoek aan studenten en dat ook over de blockchain. Dat klopt, ja. Merk je dat er veel interesse in is onder studenten? Ja, absoluut. Ja, wat maak je dat aan? Ik geef het onder andere in een MBA cursus die ik geef. Voor bachelors? Nee, voor MBA-studenten. Oh. Voor mensen die al werkervaring hebben. Oh ja. En daar de eerste vraag die ik kreeg was... moet ik bitcoins gaan kopen? Gaat het omhoog? Oh ja. Ja. Maar sowieso ook studentenaantallen, inschrijvingen op cursussen... die deze onderwerpen behandelen, zijn hoog. Ja, dus daar kun je wel aan merken dat het een hot topic is. Absoluut, absoluut. Nou, jij doet er nu een paar jaar onderzoek naar. Het lijkt me ook wel lastig om naar zo'n relatief nieuw fenomeen onderzoek te doen... Absoluut. Het is nog vol in ontwikkeling. Dat betekent ook dat als je iets uitgezocht hebt... dat het misschien morgen weer achterhaald is. Dus je moet goed je best doen om bij te blijven. Ja. Nou, ik denk dat we misschien moeten beginnen bij een hele simpele manier... om blockchain uit te leggen. En dan kunnen we later wat meer de diepte ingaan. Dat lijkt me een heel goed idee. Hoe zou jij het uitleggen aan misschien je neefje van 13, 14 jaar oud? Blockchain is... echt een manier om data bij te houden. Het is een alternatief model database. En hoe kun je je dat nu voorstellen? Stel je een paar potjes voor, jampotjes voor. En in ieder van die jampotjes ga je data stoppen. En data, dat kunnen bijvoorbeeld transacties zijn. Een transactieadministratie. Mm-hmm. Die gaan we verdelen over die potjes. In ieder potje komen er een paar. Nou, ieder potje heeft een dekseltje. Mm-hmm. En dat dekseltje heeft een kleur. En dat dekseltje zit vast aan het vorige potje. We gaan die potjes op een rij zetten. En iedere keer is het dekseltje van potje 3 verbonden met het potje 2 zelf. Uh-huh. En de kleur van dat dekseltje, die wordt op een heel magische manier bepaald. Okay. Want die hangt namelijk af... De kleur van potje 3 hangt af van wat er in potje 2 zit... en welke kleur de deksel van potje 2 heeft. Mm-hmm. En eventueel nog wat voor een sticker er op potje 2 zit. Oké. Okay. En dat, dat heeft een groot voordeel. Want als ik nu in potje 2 ga zitten rommelen met mijn data... als daar een transactie in zat van Dion maakt 100 bitcoin over aan Roos... maar ik denk van, nee, ik ga met die administratie zitten rommelen. Jij maakt het potje open. Ik maak het potje open. Mm-hmm. Haal die transactie, Dion maakt 100 bitcoin naar Roos over eruit. En stopt er daarvoor in de plaats, Roos maakt 100 bitcoin naar Dion over in. Uh-huh. Wat er dan gebeurt, is dat de kleur van het dekseltje... van het daaropvolgende potje gaat veranderen. En die van het daaropvolgende. En die van het daaropvolgende. Dus als ik in potje 2 iets verander... verandert de kleur van het dekseltje van potje 3. En omdat de kleur van het dekseltje van potje 4... ook van de kleur van het dekseltje van potje 3 afhangt... verandert die ook. En de daaropvolgende ook. En de daaropvolgende ook. Ja, en de 78.561.321ste ook. Aha. Want alles staat met elkaar in verbinding. Want alles staat met elkaar in verbinding. Je hebt een keten. Mm-hmm. En die potjes die noemen we blocks. Ja, dus je hebt echt een keten van blokken. Dus een blockchain. Dat is de vertaling. Een blokkenketen, ja. Eigenlijk. Ja. Ja. En dat is heel fijn. Want ik hoef alleen maar naar de kleur van het dekseltje... van het laatste potje te kijken... om te zien of er met mijn administratie gerommeld is. Nou, dat op zich... lost een beveiligingsprobleem niet op dat iemand... kwaadwillend met de administratie zou kunnen rommelen. Want als ik die administratie als enige in mijn beheer heb... en ik laat niemand ooit er iets van zien... kan ik er nog steeds mee rommelen. Dan veranderen die kleuren van die dekseltjes wel. But who cares? Ja, jij bent de enige die ze ik ben in de je enige, kelder heeft staan. Die ze op de plank heeft staan. Ja. Maar als ik nu een heleboel andere mensen een kopie geef... van mijn administratie, die hebben dus zo'nzelfde reeks... potjes op de plank staan. Als ik dan zeg van, nou, dit is mijn administratie... kunnen zij meteen zeggen van, nee, die klopt niet. Kleur van het laatste potje klopt niet. Die is anders dan wat wij hebben. Ga maar zoeken wat er niet klopt. Oké, en wat gaan we dan zo even hebben over hoe dit dan werkt bij Bitcoin? Kun je vertellen wie blockchain heeft bedacht? Dat weet ik niet. dat is iemand of een groep van iemanden geweest... die Satoshi Nakamoto heet of heten. Dat is zeer waarschijnlijk een pseudoniem. En dat waren mensen die... een mens of mensen die niet zo blij waren met het financiële systeem destijds. Dat was Wanneer was dat? Dat was ten tijde van de financiële crisis. In 2008? 2009 volgens mij. Mm-hmm. Waar men zei van, nou, we hadden vertrouwen in de banken. Dat is helemaal misgelopen. We hadden vertrouwen in centrale banken, is ook misgelopen. We hadden vertrouwen in kredietbeoordelaars. Nou, die deden hun werk ook niet. We hadden vertrouwen in politici. Dat is ook alleen maar ellende. Dus wat zijn die gaan doen? Die zijn een alternatief systeem gaan bouwen dat niet afhankelijk is van vertrouwen in centrale partijen. Zoals de bank. Zoals een bank. Zoals een centrale bank, zoals een politicus, zoals een rechter. Ja, nou, op zich begrijpelijk natuurlijk. Dat was een anti-reactie van die tijd. Dat was Bitcoin. Ze hebben die programmatuur aan de wereld ter beschikking gesteld, samen met het eerste blok. En langzamerhand heeft men dat geadopteerd. En hoe kun je die bitcoin dan in die potjes plakken? Die bitcoin in zo'n potje plakken, dat is best wel een uitdaging. Want als iedereen die database parallel bijhoudt, hoe ga je dan beslissen wie er iets toe mag voegen? Wie er een nieuw potje aan die keten toe mag voegen? En hoe zorg je er dan voor dat iedereen tegelijkertijd datzelfde potje toevoegt? Mm-hmm. Nou, daar hebben ze iets voor verzonnen. En dat verschilt een beetje per cryptocurrency. Want er zijn meer munten naast Bitcoin. Want er zijn meer munten. En dat werkt bij verschillende munten op een andere manier. Maar zoals dat bij Bitcoin werkt, is dat er een puzzel opgelost moet worden. Iedereen kan meedoen met die puzzel oplossen. En degene die als eerste die puzzel oplost, die mag dat potje maken. En iedereen is het erover eens op het moment dat die puzzel opgelost is, dat de juiste oplossing voor die puzzel is. Dat is heel makkelijk te verifiëren. En iedereen zet dan dat potje in zijn administratie erbij. En daar komen dan gegevens in? En daar komen dan gegevens in. Oké, dus als ik het een beetje dan de Bitcoin begrijp. Dus ze willen een munt creëren waar je mee kan betalen zonder dat je naar de bank hoeft. Of iemand anders eigenlijk erbij te betrekken. Zonder dat je vertrouwen in welke partij dan ook hoeft te hebben. Het enige waar je vertrouwen in dient te hebben is de techniek. Maar die kan je zelf verifiëren, want het is allemaal... Ja, want dat vind ik dan nog wel altijd een beetje spannend. Want dan zeg je van, iedereen kan het controleren. Iedereen heeft die database ter beschikking, kan dat controleren. Maar doet iemand dat ook? want als jij dat volgende potje kan maken, dan krijg je daar een beloning voor. Mm-hmm. Dus iedereen wil er zeker van zijn dat iemand anders niet probeert zo'n potje te maken, terwijl die dat eigenlijk niet mag, terwijl die eigenlijk die puzzel niet opgelost heeft. Dus iedereen gaat wel terdege controleren of die puzzel goed opgelost is. En ook of dat potje op de juiste manier aan die blockchain gehangen is en aan de juiste blockchain gehangen is, mm-hmm, waar niet in gerommeld is. Okay, dus het wordt wel daadwerkelijk ook gecontroleerd. Het wordt daadwerkelijk gecontroleerd. Dus iedereen hierbij wordt puur gedreven door eigen belang. En uit eigen belang controleert men dat. Okay. Nou, voordeel is dus transparantie. Eén voordeel is transparantie. Door deze structuur is het ook onmogelijk om een data item, bijvoorbeeld een transactie die eenmaal in die blockchain zit, er weer uit te halen. Je kan er één keer op schrijven en daarna het alleen maar zien, maar niet veranderen. Dat is een groot verschil met een gewone database, waar je wel data items kunt veranderen. En daardoor is het heel veilig. Je hoorde Roos Heijnen in gesprek met econoom Dion Bongaerts afgelopen woensdag. Het hele gesprek is te beluisteren op onze website of in onze podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren. Zometeen hoor je nog meer fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Ben je toch nog even midden in de nacht de Bitcoin-koers aan het checken? Moet je nog eventjes net het huis schoonmaken voor je morgen bezoek krijgt? Of lukt het je gewoon niet om in slaap te komen? Dat kan natuurlijk ook. Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Wat ben jij nu aan het doen? Eerst muziek. Dit is Stevie Wonder met Sir Duke. Ja, eigenlijk had ik dit vorige week moeten draaien op 24 mei toen ik uitzending had. Want toen was namelijk de sterfdag van Sir Duke. Duke Ellington, de meesterpianist, overleed op 24 mei 1974. Dus nu alsnog, dit was Sir Duke van Stevie Wonder. En ik vroeg je net wat je op het moment aan het doen bent. Tina past op de hond van de buren die net de hele flat wakker heeft geblaft. Ja, dat is vervelend, Tina. Inge heeft een leuk avondje gehad en ja, zij komt daar nu nog eventjes van bij. En Erik Jan die heeft net geboeid geluisterd naar het gesprek van net over blockchain en vraagt zich af, zijn digitale munten niet gewoon lucht? Goeie vraag, Erik Jan, dankjewel. Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Wat ben jij nu aan het doen? Focus. Tijd voor nog een gesprek van de afgelopen week dan. Afgelopen vrijdag zat Meerte van der Drift hier op mijn plek en ging ze in gesprek met voedselonderzoeker Garmt Dijksterhuis.

Het is ook op wat hoe je eten smaakt. Ja, dat smaakt bijna niet meer. Hè? Want het grootste deel van de smaak van je eten gaat via de neus. Kijk, de tong hadden we net al gezegd. Zoet, zout, bitter, umami, de vijf basissmaken. Maar de rest komt van je neus. Hè? Een aardbei is een aardbei, niet omdat die zoet is. Maar omdat je neus je vertelt, hey, aardbeiaroma. Dat zijn al die, wat we net het fragment hoorden. Die receptoren. Ja, al die vluchtige stoffen. Die allemaal die verschillende receptoren prikkelen. En dan wordt het pas een echte aardbei. Afgelopen vrijdag zat Meerte van der Drift op mijn plek met tegenover haar dus voedselonderzoeker Garm Dijksterhuis om te praten over proeven met je neus. Het hele gesprek is te beluisteren op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En ik vroeg je net wat je op het moment aan het doen bent. En daar wordt volop op gereageerd. Zo stuurt Femke, goedemorgen. Groeten vanuit Australië, Canberra, naar Focus. Het is maandagmorgen en wij hebben een vrije dag, want het is Reconciliation Day. Verzoeningsdag voor de inheemse bevolking. Lekker om naar de NPO te luisteren en een beetje aan mijn vertaalhuiswerk te werken. Van de Nederlandse Vertalersvakschool. Groetjes Femke. Dankjewel Femke. En Bert, die maakt zich zorgen. Want Bert stuurt, hoe kan dit wat jij hier doet nou een fulltime baan zijn? Nou Bert, geen zorgen. There's a place far beyond that is hidden from time. Where the trees tell of secrets that used to be mine. Like love leaves are blown, take you far, far from home, cross the bay to the shore where I long to be once if you leave me the way.

Het applaus is voor Hanson met het nummer waarvan ze zeggen dat ze het nooit zat zullen worden omdat de ombrengsten van Mbap ze door hun studies wisten te loodsen. Toch een mooie gedachte, dacht ik zo. Focus. Tijd voor een podcast dan. Dat het laatste kanonschot van Waterloo het begin van de Napoleon-mythe zou inluiden, dat hadden de overwinnaars niet verwacht. Ja, Napoleon had de slag verloren en werd verbannen naar het afgelegen Sint Helena, maar die plek benutte hij om zijn memoires te schrijven. Zorgvuldig dicteerde de gevallen keizer hoe hij herinnerd wilde worden, als de held die de idealen van de Franse revolutie redde. Matthijs Deen maakte samen met Napoleon-kenners Lotte Jensen, Bart Funnekotter en Bart van Loo een aflevering voor de podcast Het Spoor Terug. Luister naar Napoleons laatste eiland. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main. Ils ont peur de se perdre. Juni 1815, Waterloo. Wat is het moment dat een veldslag gewonnen wordt? Het is een bende, het is onoverzichtelijk, het is luidruchtig, het is omvangrijk. En toch, ook in Waterloo is er een moment dat het laatste schot gelost wordt. En dat de stilte intreedt. En dat de wereld veranderd is. Les vieux ne rêvent plus. Leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche. En dat de deelnemers die het er levend vanaf gebracht hebben aan de nieuwe realiteit zullen moeten wennen. Quelle affaire, zei de Pruisische generaal Blücher toen hij Wellington na afloop begroette. Mijn lieve kameraad. Napoleon was in geen velden of wegen meer te bekennen. Hij had ingezien dat hij verloren had. En hij had zich uit de voeten gemaakt. Wellington nog Blücher bevroeden dat het laatste kanonschot van Waterloo het startschot zou worden van de mythe. En niet van hen, niet van Wellington, niet van Blücher, niet van de overwinnaars, maar van de man die verloren had. Hoe het mogelijk is dat de grote verliezer in de 6 jaar die hem nog zouden resten tot zijn dood 5 mei 1821... de geschiedenis naar eigen hand zal zetten. Dat is een verhaal dat zich uiteindelijk afspeelt, duizenden kilometers verwijderd van alle landen, haardsteden en slagvelden waarop hij heeft huisgehouden. Op het eiland Sint Helena, midden in de Atlantische Oceaan, halverwege Angola en Brazilië. 3 kenners van Napoleon vertellen u het verhaal. Letterkundige Lotte Jensen, die verzet tegen Napoleon schreef. Aan de ene kant was Napoleon natuurlijk de verslagen vijand, maar kennelijk had hij nogal zoveel status dat hij niet onmiddellijk onklaar werd gemaakt, maar wel ver weg werd gestopt. Historicus Bart Funnekotter, schrijver van De Hel van 1812. En toen zei Napoleon, oh, en wat is er met Moskou gebeurd? Dat is afgebrand, hè? En wie heeft dat gedaan? En Bart van Loo, schrijver van de biografie die geen andere titel kan dragen dan Napoleon. 1820, 21 komt eraan. Ik raak zijn bad niet meer uit, zijn bed niet meer uit. Het is Le Vieux van Jacques Brel, van het ledikant naar de tafel, van de tafel naar het bed en weer terug naar het bad. À la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit. Mee is terug naar Waterloo. De slag is verloren. Napoleon galoppeert naar Parijs. Wat moet ik nu doen? Dus hij vluchtte naar Parijs. Daar kwam hij na een paar dagen aan. En het eerste wat hij er deed was in bad gaan. Weinig schaamte bij Napoleon. Dus die man kleedt zich uit tegenover zijn getrouwen. Die springt in dat bad. Il éclabousse les autres, lees je dan overal. Hij bespat dus die anderen. Terwijl hij zichzelf laat beschrobben, want dat doet hij natuurlijk niet zelf. Harder, zegt hij, alsof ik een ezel ben. Dat zegt hij vaak als hij moet gemasseerd of gewassen worden. Hij had al een brief geschreven onderweg van, als ik nou dit doe en dat doe en ik roep een nieuwe lichting op van dienstplichtigen en ik schraap hier en daar nog wat mannen bij elkaar, dan kan ik binnen zoveel tijd weer een leger van een paar honderdduizend man op de been brengen. En dan zie je al dat er getwijfeld wordt. Er zijn zijn broers, Joseph en vrouw Lucien en Carnot, die zeggen van, ja, we moeten een staatsgreep plegen. Het moet een militaire dictatuur worden. En die zitten op die hele harde lijn. En die zetten ook, om dat te bevestigen, zetten die de vensters open van het Élysée. En beneden op straat heb je het Parijse gepeupel en die roepen, vive l'empereur. Dus die geloven er nog in. En aan de andere kant heb je dan, ja, degene die zeggen, het is tijd om, want we moeten stilletjes aan, moet je naar de exit, naar de uitgang. Mensen als de markies de Lafayette en Fouché, zijn minister van Justitie, die heel machtig was en achter de schermen allerlei touwtjes trok, die waren al bezig om voor te sorteren op een tijd na Napoleon. Een tijd waarin het parlement meer te zeggen had en vooral die ministers en niet de keizer. Dus terwijl, en je merkte wel dat na een paar dagen dat Napoleon niet zijn gewone doortastendheid had. Want als hij dus inderdaad de macht had willen houden, dan had hij op dat moment in moeten grijpen toen mensen als Lafayette en Fouché hem min of meer opzij probeerden te schuiven. Lafayette, wat is ook tot een verbeelding sprekend figuur, die beklimt het parlementaire gestoelte en die zal daar legendarische woorden uitspreken. Die spuugt hij bijna. Bent u dan vergeten wat we voor hem hebben gedaan? Bent u dan de beenderen van onze kinderen en broers vergeten, die zowat overal van onze trouwgetuigen in het woestijnzand van Afrika, op de oevers van de Guadalquivir, de Taag, de Wisla en op de bevroren vlaktes van Rusland? De voorbije 10 jaar zijn 3 miljoen Fransen gesneuveld voor een man die zelfs vandaag nog tegen Europa ten strijde wil trekken. Enfin, het lot is bezegeld, het kan geen kant meer uit. En zelfs Napoleon ziet het, hij twijfelde, hij wikte en hij woog en er gebeurde niet echt wat. En dus de gebeurtenissen in Parijs kregen een soort dynamiek waar hij niet meer onderuit kon. En dat leidde dus uiteindelijk toe dat hij inzag van, nou, ik moet weg, voor mij is geen toekomst meer. Ik doe afstand van de troon voor mijn zoon, de koning van Rome, zoals die heette toen. Zijn zoon die dan 4 jaar oud is en in Wenen zit. Dus de band met de werkelijkheid begint stilaan heel dun te worden bij Napoleon. Toen begon ze langzamerhand te dagen van Napoleon, ja, ik moet hier weg, sowieso. En wat willen de geallieerden met mij? Nou, het was al vrij gauw duidelijk dat de Pruisen zouden hem het liefst tegen de muur zetten en neerschieten. De Bourbons, dus de terugkerende koninklijke familie van Frankrijk, was ook hartelijk voorstander van de doodstraf voor Napoleon. En hij trekt zo snel mogelijk naar een Franse havenstad, Rochefort, en hoopt dan eigenlijk naar Amerika te kunnen vluchten. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die hem daarbij willen helpen. Maar hij komt eraan en hij ziet dat dat een onmogelijke hobbel gaat zijn. Dat hij daar niet onopgemerkt Frankrijk zou kunnen verlaten. En dan komt hij op het idee om asielzoeker te worden. En dat klinkt eigenlijk heel modern, maar het is waar. Hij wil asielzoeker worden in Engeland. En de Engelsen die denken, prima als wij hem in handen hebben, maar asielzoeker, waarbij hij dan een soort plek of een groot landgoed bij Londen zou mogen bewonen, dat gaat natuurlijk niet door. Dus zij maken hem tot krijgsgevangene. En zij stippelen dan het lot van Napoleon uit. En dat betekent dat hij naar het meest afgelegen eiland denkbaar wordt vervoerd per schip. Zeker 2 maanden varen, waar ontsnappen totaal onmogelijk is. En dat is Sint Helena. Het is 7 augustus 1815, dat is bijna 2 maanden na Waterloo, als Napoleon aan boord wordt gebracht van de Northumberland. Een oorlogsschip met 74 kanonnen, waarmee ze in de 17 jaar dat ze had rondgevaren menig Frans schip had bestookt. En nu kreeg kapitein Hottam de keizer zelf aan boord. En na 2 maanden kondigt een kanonschot de aankomst van de keizer aan op Sint Helena. Ja, dat viel wel heel erg tegen. De Northumberland kwam daar aan op 17 oktober. Hij keek dus, ja, wat zag hij? Dat was natuurlijk een soort van rots die opsteeg uit de oceaan. De vergelijking met Prometheus dwingt zich dan natuurlijk onmiddellijk op. Dus als Prometheus aan een rots gekluisterd wordt als straf, zo werd Napoleon ook gekluisterd aan deze rots als straf voor wat hij de mensheid had aangedaan. Het is geen heel bemoedigend zicht in die zin. Je ziet een klein stadje en daarachter zie je gewoon 2 rotsen tegen elkaar, waar zo'n klein landtong tussen is, waar zo naar achteren tot in een punt Jamestown uitloopt. En Napoleon keek ernaar en liet al meteen weten van: ik wil niet aan land gaan op Sint Helena, terwijl het nog licht is, want dan kon iedereen maar kijken. Zij mocht uiteindelijk aan land komen toen het in de schemering, maar dat had natuurlijk helemaal niet geleid tot een mindere oploop, want alle 3.500 mensen die op dat eiland wonen, die stonden gewoon op de kade van Jamestown met fakkels en die stonden te kijken hoe Napoleon daar aankwam. En hij verbleef toen in Jamestown die eerste dag. Ja, dat was het enige stadje. Dat maakt natuurlijk geen indruk op je als je ook in Parijs hebt gewoond, zal ik maar zeggen. Napoleon denkt, ik moet hier 1 of 2 jaar blijven en dan laat ze mij los. Dan laat ze mij gaan. Ik zou dat ook in zijn plaats gedacht hebben. Ik bedoel, ja, je moet er toch nog hopen dat hij ooit terug zijn broer of zijn zoon, want hij heeft zijn zoon al jaren niet meer gezien, dat hij nog vrijkomt. Ja, het meest wonderbaarlijke van deze geschiedenis is uiteindelijk wel dat Napoleon een krijgsgevangene is, maar een hele hofhouding meekrijgt. En misschien nog wel het meest wonderbaarlijke zijn de getalsmatige verhoudingen. Dus Napoleon een kleine hofhouding, kan nog redelijk zijn eigen leven leiden. Maar er komen ook 2000 soldaten en iets van 500 officieren die hem dan moeten gaan bewaken. En dag en nacht 52 schildwachten bij de plek waar hij komt te wonen, Longwood. Nou, dat is een enorme hoeveelheid logistiek die op touw wordt gezet op een heel klein eiland waar maar 3500 mensen leven. Dus je kunt je voorstellen dat die verhouding van eilandbewoners, en wie woonde daar? Daar woonden kolonisten die zich daar gezetteld hadden. Slaven uit Madagaskar. Nou, dat waren er zo'n 3500. En daar komen evenveel Engelsen bij om Napoleon te bewaken. Nou, dat is natuurlijk een geweldig aantal, en dat schudt het hele eiland op. Dus daar komt een heel strak regime, louter en alleen om die krijgsgevangenen te bewaren. De Britten hadden op Sint Helena Longwood House gedacht als verblijfplaats voor Napoleon en zijn entourage. Het huis was ooit gebouwd als boerderij van de Britse Oost-Indische Compagnie. Maar toen Napoleon arriveerde, waren de verbouwactiviteiten nog in volle gang. Op weg naar Longwood liet Napoleon zijn oog vallen op Briar's Pavilion. Een alleraardigst verblijf met een fijn tuinhuis in het bezit van William Balcombe, een Engelse koopman die daar woonde met zijn vrouw en 4 kinderen. Napoleon meldde zich op de veranda, belde aan en vroeg of hij een tijdje bij hen mocht intrekken. En wat doe je als Napoleon je zoiets vraagt? Je zegt, maar natuurlijk. Napoleon sprak geen woord Engels, maar Briar had een dochter van 13 jaar oud, Betsy, die een aardig woordje Frans sprak. Deze Betsy is een opstandige, eigengereide, jonge vrouw die het wel aandurft om met Napoleon in gesprek te raken en hem ook echt uitdaagt. En er schijnt zich toch wel een interessante relatie tussen hun te hebben ontwikkeld. Volgens de Britse pers was er sprake van een love story. Ja, je zou bijna zeggen, Napoleon heeft eigenlijk geen vrienden gehad tijdens zijn leven. Maar met die Betsy Balcombe sloot hij een soort van vriendschap. Hij nam de rol van de lollige oom op zich. Nou, dat is ook iets wat je helemaal niet kan voorstellen bij Napoleon. Ja, ik bedoel, ja. Je zou kunnen stellen, is dit verrassend dat die Napoleon hier zo speels uit de hoek komt. Hè? Ze gaan inderdaad blinde mannetje, verstoppertje, paardrijden samen, quizmaster speelt hij als het ware met die. Maar dat is iets wat Napoleon altijd eigenlijk wel heeft gehad. Met zijn zoon speelt hij op zijn. Er zit een soort van, ja, nog een kinderlijke speelset in Napoleon. We kennen smakelijke anekdotes waarbij hij haar bijvoorbeeld vragen stelt, zoals wat was de hoofdstad van Rusland? En toen zei Betsy Balcombe Sint-Petersburg, maar vroeger was het Moskou. En toen zei Napoleon, oh, en wat is er met Moskou gebeurd? Dat is afgebrand. En wie heeft dat gedaan? En toen zei Napoleon, dat heb ik gedaan, hè? En toen zei Betsy Balcom heel bij de hand. Nou, volgens mij waren het de Russen zelf die de stad in de brand hebben gestoken om zo de Fransen eruit te jagen. En dat is natuurlijk inmiddels is dat de geaccepteerde versie van wat daar gebeurd is in Moskou in 1812. Nou, Napoleon kon er wel om lachen dat zij zo het lef had om op die manier tegen te spreken. En dat was het begin van een soort van vriendschap tussen die twee, waarin ze Napoleon zich af en toe als een kind gedroeg. Ze deed een blinde mannetje en dan verstopte die zich achter het zusje van Betsy. Dus dan kneep hij haar in haar neus en zij wierp zich dan naar voren om Napoleon te pakken en dan was hij dus af. Twee maanden duurde de idylle bij de Balcoms. Maar toen was Longwood House voldoende opgeknapt om Napoleon en zijn hofhouding te ontvangen. En was het sprookje voorbij. Zeer tegen zijn zin verliet hij de Briars om zich te vestigen in de vertrekken van de verbouwde boerderij. Het gezelschap dat hem volgde had er dus al bijna 10 weken op zitten van inschikken en improviseren en vooral ook van een periode dat een kind van amper 14 jaar hun keizer, hun veldheer, hun absolute autoriteit ertoe had verleid om als een giechelend kind geblinddoekt rond te huppelen en zich de les te laten lezen. Wie waren deze mensen die er een reis naar het eind van de wereld voor over hadden, enkel en alleen om bij deze man te zijn en te blijven? Generaal Bertrand, dat is degene die langst in dienst is. En dat is de man van de eer, van de ridderlijke trouw. Die vindt het zijn plicht om helemaal mee te gaan met Napoleon. Dan had je de graaf de Montholon en zijn vrouw, Albine. Een heel interessant stel. De Montholon stond een beetje bekend als een achterbaks iemand die zichzelf naar boven had geëlleboogd in het huishouden van Napoleon en daar een soort van rol van hofmaarschalk had, zo je wil. Albine de Montholon stond bekend als een prachtige vrouw. En er zijn verhalen, er gaan geruchten dat het kind dat zij kreeg op Sint Helena wellicht niet van haar man was, maar van Napoleon. En dat Albine de Montholon de laatste van zijn lange rij maîtresses was die hij in zijn leven had. Dan is er nog Gourgaud, dat is een beetje een aparte figuur die in een soort van ziekelijke bewondering tegenover Napoleon staat. Die meegaat als een kwispelende hond, gaat hij mee. Die beseft heel goed, ik mag mee het einde van Napoleon meemaken. Die Gourgaud zal niet blijven tot het einde. Die gaat veel eerder vertrekken. Op een gegeven moment kan hij het niet meer aan. De ruzies, de jaloezie, het was in de Tuileries natuurlijk ook, maar ja, dat was veel groter. Hier is dat heel klein, jaloezie. Hij heeft tegen mij iets hartelijker goeienacht gezegd dan tegen die anderen. En al die kleine menselijkheden die spelen op, de jaloezie, de ruzies. Er wordt heel veel gemenst daar. En de belangrijkste, beroemdste, zo je wil, dat zijn de graaf de Las Casas. Een soort van secretaris. En die was verantwoordelijk voor het opnemen van het dictaat van Napoleons memoires. De eerste Northumberland en dan Sint Helena Longwood verandert in een soort van redactielokaal, verandert in een soort van prozafabriek, waarin hij letterlijk, hoeveel heb ik er hier opgestomd? 1, 2, 3, 4, inderdaad, waar zijn 4 evangelisten, zo kun je ze wel noemen, waar die om à tour de rol om beurten met hem alles bespreken. En dan begint het, hè. Waar het eigenlijk om draait is zo lang mogelijk Waterloo uitstellen in die verhalen. Heel het Napoleontisch epos wordt verteld. En nog maar eens. En al die, zoals kralen in een bitsnoer, komen al die veldslagen voorbij. Toulon, Montenotte, Lodi, Arcole, Rivoli, Pyramide, Roukir, Marigot, Austerlitz. Uiteindelijk, hij kan niet anders. Waterloo. Maar dan weer van voren af aan, zoals de kralen van een bitsnoer, gaat hij er elke keer opnieuw en gaat hij Waterloo en we de veldslag nog eens overdoen. En het ligt aan de maarschalk Ney met zijn zelfmoord, kamikaze, aanval op het einde en Soet. Die heeft het allemaal, verkeerd begrepen. En Grouchy, die was te laat. En altijd, alles wordt opnieuw. En daar gaat hij stilaan een loopje met de waarheid nemen natuurlijk. Waarin hij wel zichzelf als de held naar voren schuift. Waarin hij, als het over de revolutie gaat, hij zegt over zichzelf, ik heb de revolutie gered. Zelf zegt hij, je suis la révolution. Ik ben de revolutie. Ja. Lord Liverpool, de Engelse premier, die had zoiets van: als we Napoleon er wegstoppen op een eiland in de Atlantische Oceaan, dan vergeet iedereen hem. Ten eerste gebeurde dat niet. En ten tweede gaf het Napoleon de kans om als eerste de geschiedenis op te tekenen. Het gezegde wil van: de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Maar de geschiedenis werd hier geschreven door de verliezer. En de mensen die van die verliezer hielden of die verliezer vereerden. Dus voordat objectieve historici goed en wel toekwamen aan het verwerken van de Napoleontische tijd, lagen daar al prachtige bronnen. En dat waren de bronnen die door Napoleon zelf gedicteerd waren. En dat werd dus het uitgangspunt van de historische discussie. En van de mythevorming die vervolgens op gang kwam. Dat waren dus Napoleons eigen woorden. De hofhouding van Napoleon bedroeg in het begin zo'n 60 man. Variërend van de generaals met hun familie tot koks en stalknechten. Maar de omvang van het gevolg zou op den duur worden ingeperkt op aanwijzing van de nieuw gearriveerde gouverneur van St. Helena, generaal-majoor Hudson Lowe. Een formele man van Iers-Engelse komaf die Napoleon zou onderwerpen aan een strikt regime. Iedere avond bij zonsondergang liet hij Longwood House omsingelen door soldaten die moesten voorkomen dat Napoleon zou ontsnappen. Bij het ochtendgloren liet hij een kanon afvuren als teken dat er weer een nieuwe dag begonnen was. Een dag die niet alleen verdacht veel leek op de voorafgaande, maar ook een getrouwe voorafspiegeling zou zijn van de daaropvolgende. Het is interessant, hij heeft een hele slechte pers gekregen na Napoleon. Hij zou de man zijn geweest die met zijn belachelijke, strenge regeltjes en zijn autoritaire gedrag Napoleon de depressie zou hebben ingejaagd. Hij wordt echt zo'n cipier, hij wordt een miezerige boekhouder die wanneer Napoleon bijvoorbeeld een boa constrictor op het eiland wil zien die geitjes opvreet, zelfs dat weigert hij. Hij mag dan maar 2 of 3 kilometer van zijn landgoed gaan op de deur. Terwijl, ja, Sint-Helena, wat is Sint-Helena? Dat is het gat van de wereld, het hol van Pluto. Het is een monumentale kerker zonder muren, vastgespijkerd aan de eindeloze horizon van de Atlantische Oceaan. Daar raakt geen mens met al die boten die er nog rondvaren. Daar raak je nooit meer weg. En toch, ja, gaat hij hem nog heel miezerig, boekhouderig. Wat een krenterige, vervelende man is die Hudson Lowe. Napoleon had er ook wat aan bijgedragen toen Hudson Lowe net op het eiland was. En hij kwam zich melden op Longwood. Toen had Napoleon geen tijd om hem te zien. En moest hij over een paar dagen maar terugkomen. En dan zou hij tijd hebben om hem te ontvangen. Dus Napoleon ontving hem ook niet heel beleefd en heel hartelijk. En wat bij Napoleon heel erg niet voor hem pleitte, was dat hij een eenheid had aangevoerd van Corsicaanse deserteurs. Dus Corsicanen die zich hadden afgekeerd van Frankrijk. Nou, dat het erger kon natuurlijk niet voor Napoleon. Het was een man die, denk ik, zijn plicht heel serieus heeft genomen. Strenge regels opstelde en vooral wilde dat Napoleon niet zou ontsnappen. En wat mij vooral is bijgebleven uit wat je daarover leest, is dat hij ging bezuinigen. Dus hij was ook streng in rantsoenering. En dat hij extreem heeft bezuinigd op de hoeveelheden tafelzout die Napoleon mocht nuttigen. Het is maar een detail, maar het is zo typisch zo'n detail dat je bijblijft. Het is inderdaad zo dat, los van die miezerige boekhoudersziel die we Hudson Lowe kunnen toeschrijven, dat hij effectief de opdracht heeft gekregen van de Engelse regering van: bewaak die man en laat hem niet ontsnappen. Dus die is voor de dood. Ik wil niet de geschiedenis ingaan als de man die Napoleon vanuit Sint-Helena heeft laten ontsnappen. Dat zal ook wel meegespeeld hebben. Waaruit dus ook toch weer een stiekem bewondering moet hebben gesproken van: ja, die zou nog wel eens in staat zijn. Maar je moet ook gezien hebben dat die man met de jaren zwaarder werd, zieker werd. Als hij naar zijn voeten had gekeken, dan had hij opgezwollen enkels gezien. Het vet van die enkels dat zo over de rand van zijn schoenen gedrapeerd hangt. Ah, die man die zou niet heel ver meer geraakt zijn, hè? Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement, parfois du bout des yeux. En dan is er een kantelmoment. En dat kantelmoment is in 1818, dat zeg ik nu uit het hoofd. Dan wordt er in Aken, als ik me niet vergis, beslist. Hij verwacht nog altijd dat ze hem zullen vrijlaten. En dan in Aken wordt er definitief beslist: no way. Hij blijft daar, hij zal daar sterven, het wordt zijn graf. En uiteindelijk komt dat nieuws ook tot bij hem. En dan is de elasticiteit van zijn geest is op. Dan zie je ook dat vanaf dan iedereen één voor één weggaat. Las Casas gaat als eerste weg. Er gaan heel veel mensen, alleen Bertrand en Montolon en een aantal anderen, die blijven tot op het laatst, maar dat is een zeer kleine groep. Ja, wat doet hij? Hij staat op, hij wordt gemasseerd, hij neemt een bad. Een bad, hij blijft, die baden die blijven maar langer duren. Op de duur gaat hij eten in zijn bad. Op de duur blijft hij heel lang in zijn bed liggen. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main. Ils ont peur de se perdre. Nee, het wonderlijke is eigenlijk dat die hele episode Sint Helena allemaal kanten van Napoleon naar voren brengt die we niet van hem kennen. Een slappe, vatsige man die eigenlijk uit elkaar valt, letterlijk van verveling. En maar één doel heeft en dat is een beetje stomen in bad. En dan hebben we de Napoleon die rondwandelt in zijn tuin. Ja, dat was echt de laatste opleving. En hier zien we ook weer een Napoleon zoals je hem niet voor kan stellen als je de schilderijen van hem ziet. Je moet je dat Napoleon voorstellen die inmiddels echt een behoorlijke buik had. En die in een soort van, af en toe in een soort van witte kamerjas of een heel eenvoudig, een makkelijk zittend pak. Met, hij had of een rode doek om zijn hoofd of een strooien muts. Dus ja, hij zag er echt uit als een zondagstuinier. En die ging dus daar een tuin aan leggen. En dat was Napoleon, dus het was niet zomaar een tuin. Er worden zaaibedden met groenten aangelegd. Er verschijnen met struiken verfraaide palen rond het huis. Fruitbomen. Er moesten waterwerken komen met de fonteinen die omhoog gingen. Dus er moest water worden aangevoerd vanuit de bergen eromheen. En dat is ineens de laatste militair geïnspireerde activiteit van zijn leven. Want hij maakt er ook een soort van loopgraven van waar hij zich kan achter verschansen. Zodanig dat hij af en toe een aantal plekken heeft waar hij aan het zicht onttrokken wordt van de Engelse soldaten die helemaal niet ver staan. De dieren die zo onverstandig waren om zijn tuin in te lopen. Daar liep het slecht mee af. Ja, hij gaat het verdedigen als een militair natuurlijk. Er moeten geen kippen of koeien of kuikens op zijn erf komen of... Er is een verhaal dat er een keer vier kippen daarheen gingen. En die begonnen dus aan de planten te knagen. En met één schot, dat was waarschijnlijk dus niet een schot met één bal, maar waarschijnlijk een schot hagel, doden die drie kippen in één keer. Zou dat echt waar zijn? Het is leuk om te vertellen, maar laten we toch een slag om de arm houden. Les vieux ne parlent plus. Zijn gezondheid ging ook wezenlijk achteruit natuurlijk. En er is een bekende anekdote dat hij op zeker moment na een van zijn stomende baden eruit stapt, wankelt en flauw valt. En dan zitten we ergens in oktober 1820, dus een half jaar voor zijn dood. En de beschrijvingen van hoe mensen schrikken van hoe dik die is geworden. Een bleke, oude, vatsige man. Waarschijnlijk is hij geestelijk ook steeds minder en fysiek minder in staat geweest om die grootse projecten nog aan te vatten. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Natuurlijk was er een arts in Napoleons gevolg. O'Meara, de Ierse scheepsarts, die in 1815 met hem op het eiland arriveerde, was vanwege vermeende spionage in 1818 van het eiland verwijderd. En in zijn plaats arriveerde de Corsicaan François Antomarchi, uitgekozen door Napoleons moeder, Letitia. Omdat haar was voorspeld dat haar zoon alsnog zou ontsnappen, was ze niet bijster kritisch geweest bij de keuze. De arts was overigens een kundig en enthousiast ontleder van lijken. Een vaardigheid die nog van pas zou komen. En in april en dan uiteindelijk uitmondend op 5 mei, zijn sterfdag, zie je dat het slechter en slechter met hem gaat. Hij lijkt bleek, heeft geen energie, opgezwollen, klaagt over pijn in zijn buik. Zijn maagzweer, zijn kanker, waar zijn vader ook is aan gestorven. Het is een mes die in zijn maag wordt bewogen. Zo beschrijft hij die pijn die hij heeft. En ze zitten daar bij manier van spreken, zo beeld ik me in, nog met de laatste schriftjes en stompjes potloden rond het doodsbed van Napoleon te wachten van wat zouden zijn laatste woorden zijn. En verder zijn er een aantal overgeleverd. Eentje is à la tête de l'armée. Een ander zou zijn Joséphine. Pourquoi pas? Ten slotte, en hier laat ik Chateaubriand het woord, omdat zonder Chateaubriand dit verhaal nu eenmaal niet verteld kan worden. Ten slotte blies op 5 mei, om 11:45 in de avond, te midden van wind, regen en het geraas van de zee, Bonaparte zijn laatste ademtocht uit. De krachtigste adem die menselijke klei ooit bezielde. De dokter, de Engelse dokter Arnott, die is in zijn boodschap voor gouverneur Hudson Lowe iets bondiger. 5:49, he has this moment expired. En dan begint een volgende strijd. Wat gaan we doen met dat lijk van Napoleon? Hij was dus opgebaard op het biljart. Hij hield niet echt van biljarten, want hij was sowieso alle spelletjes zat die hij daar op een gegeven moment had gedaan. Maar hij lag daar dus op dat biljart, werd opengesneden door Anton Marti. Hij haalde dus de maag eruit. Ook de lever, dat was heel belangrijk. En die bleek niet vergroot te zijn. En dat was tot een klein beetje vergroot. En dat was tot grote opluchting van de Britten. Want dat betekende dat hepatitis geen rol had gespeeld waarschijnlijk in zijn overlijden. En dus ook niet de verschrikkelijke omstandigheden waaronder hij op Sint Helena moest leven. Nou, Anton Marti ging vrolijk door, haalde het hart eruit, stopte dat ergens in. Wilde toen ook vervolgens zich vergrijpen aan de hersens. Maar daar werd ingegrepen door Napoleons entourage. Want dat was wel genoeg. Ja, je probeert je daar een voorstelling van te maken hoe Napoleon dan inderdaad tot twee keer toe ontleed wordt. Maar vooral ook door iets anders. Namelijk dat er een dodenmasker werd gemaakt. Dat is zoiets typisch 19e eeuws. Ook tot twee keer toe, omdat het de eerste keer mislukte. En van zo'n grote legerleider / tiran wil je natuurlijk wel een perfect dodenmasker hebben. Dat is er nu ook, in brons gegoten. Maar dat twee keer moet gebeuren, dat is ook zo'n wonderlijk element. En de vraag is, wat had hij nou? Daar was iedereen natuurlijk benieuwd naar in die tijd. Napoleons vader is overleden aan maagkanker, dat wist hij. Er wordt nog steeds wetenschappelijk gepubliceerd over het sterven van Napoleon. Ik heb hier een artikel voor me uit het blad Clinical Toxicology van eind vorig jaar, waarin tientallen eerdere artikelen op een rij worden gezet, waarin wordt getracht te deduceren aan de beschreven symptomen van mensen die bij Napoleons overlijden waren en de sectie die na zijn dood op zijn lichaam verricht is, om erachter te komen wat er gebeurd is. En de auteurs van dit stuk komen uiteindelijk tot de conclusie dat de acute aanleiding voor Napoleons dood een vergiftiging was door de medicijnen die hij kreeg in de laatste dagen voor zijn sterven. En het gaat dan onder andere om calomel, daar zit kwikchloride in, en iets wat wij braakwijnsteen noemen. Daar zit de stof antimoon kaliumtartraat in. Dat is ook iets wat je dus vergiftigt. En de naam zegt het al, braakwijnsteen werd aan mensen gegeven om braken op te wekken. Dat werd in die tijd, net zoals purgeren en bloeden, dus het leeglopen van je darmen, werd dat gezien als dat een geneeskrachtige werking zou hebben. En dat was dus niet zo. En de stoffen daarin, gecombineerd wellicht met het arsenicum, de arsenicumvergiftiging die al had opgelopen door al het arsenicumhoudend spul waarmee hij zijn hele leven omringd was, hebben ertoe geleid dat volgens de auteurs van dit artikel dan, dat hij daaraan overleden is, aan die acute vergiftiging. Maar toen uit de sectie bleek wel dat hij een vergevorderde vorm van maagkanker had, die zijn hele maag had aangetast. En dus hij was uiteindelijk ook wel overleden aan maagkanker. Er was ook een maagzweer dat bloedde. Dus hij was stervende. En het wellicht dus dat de artsen in hun pogingen om hem beter te maken of zijn lijden te verlichten hem de nekslag hebben gegeven. Les vieux ne rêvent plus. Leurs livres sans sommeil. Leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort. Le muscat du dimanche. Hij wordt in de vallei van de Geranium, La Vallée du Geranium, wordt hij begraven. En dat heeft hij zelf ook bepaald. En dat is toegestemd. En dat is een prachtige vallei. Daar ben ik naartoe geweest. En het is een plek van een verkwikkende schoonheid. Bougainvilliers die tot hoog in de bomen klimmen. Je kunt er niet vlakbij, maar je ziet het wel. Het is echt een ongelooflijk mooie plek. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé. En dan is er nog de discussie over het graf, wat erop moet. Ja, hij wil natuurlijk empereur Napoleon, of gewoon Napoleon alleen, dat zegt ook al genoeg, maar dat mag niet, daar moet die Bonaparte bij, dat wil die niet. Het is uiteindelijk na heel veel vijven en zessen, niks, er staat niks op het graf. Je hoorde Napoleons Laatste Eiland, een product van Matthijs Deen voor VPRO's Het Spoor terug. Meer bijzondere geschiedenisverhalen over bijvoorbeeld de laatste postkoetsoverval of Eva Schloss, het stiefzusje van Anne Frank, vind je op de website van NPO Radio 1 of in je favoriete podcast-app. gaan over een paar Glasgow. We spullen Talta, ik reine Bergamo. Lenten þar neyðar og virkir Ísland græð. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. I Vaglaskogi was dit. Lente in Vaglaskogi betekent dat een bos in IJsland. Kaleo was dit. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd voor nog een podcast dan. In de NOS Tech Podcast hoor je elke week alle achtergronden van de grootste technische nieuwtjes van die week. En deze week, ja, je kon er niet omheen. De malware-sms'jes waarin staat dat je een pakketje kan volgen via een link. NOS-redacteur Nick Wouters vertelt erover aan Jonna Terveer. En de NOS Tech Podcast kan natuurlijk niet beginnen zonder die fantastische intro. Let's talk about tech, baby, hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Jonna ter Veer. Hi, leuk dat je luistert naar de NOS op 3 Tech Podcast. Casper Meijer heeft lekker 2 weken vakantie, vandaar dat ik deze aflevering presenteer. En we hebben een fijne setlist voor je. Duizenden Nederlanders hebben malware op hun telefoon na een valse sms over hun pakketje. Wat kunnen die nieuwe malware-apps? En als je erin bent getrapt, hoe krijg je het weer van je telefoon? Duizenden Nederlanders zijn dus de afgelopen weken het doelwit geworden van zo'n nepbericht van een pakketbezorger. Nick, jij bent daar ingedoken. Wat gebeurt er als iemand op zo'n malafide link in zo'n sms-bericht klikt? Dan opent er een pagina. Op zich is er dan nog niet iets heel ergs aan de hand. Maar daarop, op die pagina wordt gevraagd om de software te installeren die van die pakketdienst is. Dus van UPS of FedEx of wat dan ook. Het kunnen allerlei pakketdiensten zijn. Dat is niet de echte app. Dat is de foute app. Die willen ze graag dat je op je telefoon installeert. Als je dus dat gaat doen, hè, je klikt op download, je installeert hem. Ja, dan heb je die kwaadaardige software op je telefoon staan. En dan kunnen de criminelen heel veel. Dan kunnen ze meekijken op je telefoon. Ze kunnen alles zien wat jij aan het doen bent. Dus zodra je klikt op dat linkje, ben je eigenlijk al... Nee, daarna pas. Als je daarna software die zegt van installeer deze software, dan... Op dat linkje, als je op dat linkje klikt, dan gaat hij een app downloaden. Ja. En dan kan die van alles met je... Gaat niet zomaar, hè, want het is een niet-officiële app. Je moet het werkt alleen bij Android-toestellen trouwens. Je moet toestemming geven om een app te downloaden die niet in de officiële store staat. En heel veel mensen hebben die instelling niet aanstaan. Dus op die pagina staat, hey, zet die instelling eventjes uit. Dat je wel apps die niet officieel goedgekeurd zijn kan downloaden. En op die manier kan je vervolgens die slechte software op je telefoon krijgen. Ja, want jij zegt van het is alleen voor Android-toestellen. Want Apple is daar beter tegen beveiligd. Hè? Daar moet het echt wel in de App Store staan. Dat moet goedgekeurd zijn in de App Store. En je kan niet buiten de App Store om. Tenminste niet heel makkelijk. Er zit niet een standaard instelling in. Kan je apps downloaden. Je kan het ook niet omzeilen door je instellingen uit te zetten. Bij Apple. Dus volgens door alleen de Android-gebruikers die dit kunnen krijgen. Oké, nou dan zijn de mensen met een Apple-toestel vooralsnog in elk geval veilig. Maar goed, dan nog zijn er mensen geld verloren. Weten we om hoeveel mensen het precies gaat en om wat voor geld het dan gaat? Nee, dat weten we niet precies. We weten ook niet precies hoeveel mensen dit op hun telefoon hebben staan. Wel dat het echt heel snel gegaan is vorige week eigenlijk. Binnen 24 uur waren er duizenden telefoons waarop die software kwam te staan. En vervolgens is het de vraag, wat gaan criminelen met die telefoons doen? Want ze kunnen met alles meekijken. Ze kunnen dus ook met banken-apps meekijken. Ze kunnen dingen aanpassen. Ze kunnen zelfs klikken in je telefoon. Ze kunnen zelfs apps openen. Maar ze hebben jou natuurlijk wel nodig voor het invullen van de juiste codes om dingen overgeboekt te krijgen. Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk in Nederland gevallen zijn van mensen die hier al geld door verloren zijn. Maar in theorie zou dat wel kunnen gaan gebeuren als je telefoon besmet is. En je doet een overboeking en een crimineel kijkt mee. En die past op het einde snel even de rekeningnummer aan en het bedrag. En jij ziet dat niet en je keurt het goed. Dan kunnen ze in theorie je geld van je rekening halen. Ah ja, dus het verdienmodel is vooral het meekijken met jouw bankrekeningnummer en jouw overboekingen. Of meekijken met de persoonsgegevens. Daar kunnen ze natuurlijk ook al heel end mee komen. Dat ze bijvoorbeeld bestellingen gaan doen op jouw naam. Want als je met jouw telefoon mee kan kijken, ik weet niet hoe het bij jouw gedrag is, maar je kan heel veel van mij te weten komen als je in mijn telefoon kan meekijken. En zo zal het bij heel veel mensen zijn. Dus het hoeft niet per se te zijn dat ze die truc met die banken-apps toepassen. Maar ze kunnen ook met gegevens van jou iets gaan doen. Nou, verspreidt die nieuwe malware... Het is een nieuwe malware-variant, hè? Het is nog niet eerder... Nou, het nieuwe aan deze is dat die sms'jes die verstuurd worden, die worden normaal gesproken vanaf 1 computer van een crimineel verstuurd. Maar nu, als jouw telefoon besmet is, gaat jouw telefoon ook berichten uitsturen. Gaat die sms'jes sturen naar mensen met dat bericht, er ligt een pakket voor je klaar. Wellicht worden ook je contactgegevens, je contacten die in die lijst staan, binnengehaald door die criminelen. Dus jij wordt een soort superspreader. Ja, inderdaad. Ja, daarom wordt het ook de flu-bot genoemd. Als een soort virus wat verspreid wordt. Zo gaat het hierbij ook. Dat jij het verder verspreidt als jij eenmaal die software op je telefoon hebt staan. We weten sinds corona hoe snel dat kan gaan natuurlijk. Zeker. Ja, dan blijkt dat nu de afgelopen weken heel snel gaat. Ja. Ja. Stel nou, je hebt wel per ongeluk geklikt op zo'n misleidende link. Wat moet je dan doen? Dan, als je weet dat je dat gedaan hebt en dat je die software erop hebt staan, is de beste oplossing om je telefoon leeg te maken. Te herstellen naar de fabrieksinstellingen. Dus dan moet je echt alles weer eraf halen en dan heb je een nieuwe verse installatie van je telefoon. Dan weet je zeker dat je er vanaf bent. Maar wacht even, jij zegt alles ervan afhalen. Heb je het dan ook over al mijn privéfoto's? Alles, fabrieksinstellingen moet hij naar terug. Dus ben je alles kwijt, ja. En je kan niet een backup maken? Of neem je die malware dan mee? Dat zou kunnen, maar ja, dit is de meest veilige optie. Dan weet je zeker dat je van alles af bent en dat je geen problemen meer hebt. Maar ja, ik zie je al moeilijk kijken inderdaad. Maar de meeste mensen hebben foto's tegenwoordig in de cloud staan. Wat heb je nog op je telefoon staan wat je echt niet kan missen? Ja. Dat is bij, nou ja. Ja, muziek luister je ook meestal via streamingdiensten. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die geen backup maken van hun telefoon. Dus ja. Je kan het ook op andere... Dat is wel verstandig. Ja, zeker. Doe dat regelmatig. Ik heb ook gezien dat mensen het wel hebben opgelost zonder dat ze een hele telefoon hebben leeggemaakt. Dus er zijn oplossingen. Oh, hoe dan? Je kan hem in de safe modus zetten. In de, zeg maar, soort, wat is het, Nando, bij Windows heb je dat ook. Veiligheidsmodus. Ik weet, aangepaste modus volgens mij. Ja. Is het in ieder geval. En dat heb je bij Android-toestellen ook. En dan kan je op die manier wel die app verwijderen. Moet je even wel instructies opzoeken hoe dat precies moet. En op die manier kan je er ook van af zijn. Maar de meest veilige manier dat je zeker weet, er zit niks meer in mijn systeem, is gewoon helemaal leegtrekken. Ja. En kan je nou van tevoren ook nog op je telefoon misschien zien of je wel door dat virus getroffen bent? Je kan kijken of die apps erop staan. Hè? Want die heten dan UPS-app of FedEx-app. Oh ja, bij instellingen kan je dan zien wat er op je telefoon staat. Ja, inderdaad. Als deze app op je telefoon staat, dan blokkeert hij, als je naar instellingen gaat en naar apps en meldingen, dan blokkeert hij dat hij de lijst aan jou laat zien. Dus als dat het geval is, dan kan het heel goed zijn dat hij erop staat. En dan moet je inderdaad actie ondernemen. Maar meestal weet je ook wel, als je op zo'n linkje geklikt hebt en dat je vervolgens toestemming hebt gegeven om die app te installeren, als je bedenkt van, oh ja, zoiets heb ik gedaan, dan is het waarschijnlijk foute boel. Ja. Denk jij nou ook dat, wij praten hierover, het is sinds gisteren groot in het nieuws terechtgekomen, helpt dat nou om dit te stoppen? Ja, zeker, want hierdoor worden meer mensen er bewust van. Ik hoor allerlei mensen die zeggen, oh, ik heb het meteen doorgestuurd naar mijn ouders, mijn grootouders, om ze erop te wijzen. Want dat is het. Ja, het zijn toch vaak de zwakke schakel. Hè. Op zich heeft Android een beveiliging dat je dus geen apps buiten die officiële winkel kan installeren. Maar ja, als gebruiker kan je dat uitzetten. Ja, en als je dat zelf dus uitzet, dan kan het er wel opkomen. Dus door mensen te waarschuwen dat je dat niet moet doen, door die standaardinstellingen niet, daar niet aan te komen, daar, dat helpt zeker wel. En ja, en als meer mensen het niet installeren, dan worden er ook minder sms'jes verstuurd en dan sterft het langzaam weer een dood. Dus waarschijnlijk gaat dat wel helpen, ja. En dan nog, heb jij je ouders al gewezen gisteren op deze malware? Nou, mijn ouders hebben allebei een iPhone, dus dat is niet zo nodig in onze familie. Maar anders had ik het zeker even op gewezen, want het is wel iets waar, ja, wat je gewoon moet beseffen. En wat Nick goed uitlegt is, je moet een aantal stappen doornemen, maar ja, niet iedereen beseft wat diegene dan doet als je die stappen doorloopt. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevaren hiervan. En ik denk dat de meeste mensen die de tech-podcast luisteren, dat die wel ingevoerd genoeg zijn om te weten. Ja, die idee heb ik eigenlijk ook wel. Die doen dat eigenlijk wel. Maar dan nog moeten we ook niet onszelf onderschatten. Nee, en ook altijd blijven bedenken dat bij heel veel mensen dit besef er niet is. Ik weet ook dat mijn vader ook een paar jaar geleden zei van, nou, ik had een mailtje gekregen van PostNL over een pakketje, want die truc is natuurlijk al heel lang. En dat hij ook gewoon door geklikt heeft, terwijl ik van hem dacht van ja, daar trap je toch niet in, maar of bijvoorbeeld op spelfouten, toch? Want soms krijg ik ook wel eens berichten, er staan zoveel spelfouten in. Mm-hmm, maar bij deze zijn er ook sms'jes waarbij het gewoon vlekkeloos is. Oh, waar het ook vlekkeloos is, ja. Dus dan kan je het ook eigenlijk niet herkennen als... Nee, behalve dat je weet dat er... Normaal gesproken krijg je geen sms'jes over je pakketje. Nee, precies. Nog even tot slot, toch nog heel eventjes in de slachtofferkant. Want jij zegt, je kan dus een overboeking doen, maar doen banken er dan ook wat aan om te zorgen dat criminelen dat niet kunnen doen? Ze zijn hier wel alert op. Hè. Ze zitten echt hier naar te kijken. Zij zagen die meldingen ook toenemen binnen die 24 uur. Dus ze hebben er wel belang bij om dit vroeg te constateren. En ze hebben contact met de telecomproviders om die te laten ingrijpen als die plotseling zien bij een klant dat hij heel veel sms'jes aan het versturen is. Ah, ja. Dus via die weg proberen ze er wel iets aan te doen. Maar kan je wel een overboeking doen? Zit daar dan limiet aan? Daar zitten doorgaans wel limieten aan. Maar, Kan je misschien voor de zekerheid, als je een Android-toestel hebt, wat lager instellen?

En de lijnen gaan weer wagenwijd open voor Gaan. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Ruben. Wat is de stelling? We gaan het hebben over roken, want het is vandaag anti-tabaksdag. En wij vragen ons af, moet dat nou niet op die terrassen verboden worden? Heel veel mensen zullen vandaag misschien wel op het terras gezeten hebben. Ja. Of gaan dat deze week doen. Mag steeds langer weer. En moeten we niet stoppen met dat roken daar? Dat is de vraag. Dat dus straks. Bel daarvoor 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app om te reageren. Focus is er morgen weer. Dan gaat Jacob de Vries in gesprek met mediaonderzoeker Loes Pauwels over social media gebruik onder jongeren. Veel plezier met Gaan. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna een half jaar kunnen middelbare scholieren weer gewoon naar school. Vanaf vandaag mogen de scholen weer fysiek lesgeven aan alle leerlingen. Vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Enkele scholen vinden het niet verantwoord en willen tot aan de zomervakantie maar voor de helft fysiek lesgeven. Zij kunnen bezoek van de onderwijsinspectie verwachten. Veel scholen worstelen verder met de richtlijn dat leerlingen en docenten 2 keer per week een corona-zelftest moeten doen. Minister Slob zei vorige week dat dat geen verplichting is en dat het al voldoende is als de helft zo'n test doet. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond 4 doden gevallen. 5 mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren 6 auto's betrokken. Enkele kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt, is er een stijging van het aantal ernstige delicten, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2007 is er een dalende trend zichtbaar in bijna alle opzichten. Zo worden steeds minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Tussen de zaken die bij justitie terechtkomen zitten wel steeds meer ernstige delicten. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor diefstal met geweld. Voor het eerst in zijn carrière heeft tennisser Botik van de Zandschulp de 2e ronde bereikt van een Grand Slam toernooi. Hij won op Roland Garros verrassend van de Pool Hurkacz, die als 19e was geplaatst. Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, verloor de eerste 2 sets in een tiebreak, maar zorgde daarna voor een stunt door alsnog 3 sets te winnen. Het weer. Vannacht is het helder, minima tussen 6 en 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag met maxima van 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Begin van een nieuwe werkweek is dit. Rustig wakker worden hier met NPO Radio 1. Misschien lig je nog lekker even in bed, word je langzaam wakker. Ben je even wakker geworden midden in je nachtrust? Of ben je al onderweg naar je werk? Goedemorgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 31 mei. Zometeen wil ik het met je hebben over windmolens en roken op het terras. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. In het nieuws, vanaf vandaag gaan de middelbare scholen weer open. Hierdoor krijgen leerlingen nog de laatste 6 weken tot de vakantie volledig fysiek onderwijs. Op de scholen gelden nog wel de basisregels. Al hoeven geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden tussen de leerlingen. Vandaag verschijnt de biografie van de bekende voetbalanalist Johan Derksen. Het boek getiteld Derksen is geschreven door Michel van Egmond en Antoinette Schilderman. In zijn biografie kondigt hij onder andere aan dat hij volgend jaar stopt met Veronica Inside op televisie dus. En paus Franciscus sluit vandaag zijn zelfbenoemde bidmarathon af. Kerkleider riep gelovigen op de hele maand mei te bidden voor het einde van de coronapandemie. Trapte zelf met een live-uitzending die bidmarathon af. En daarna werd er dagelijks een gebed uitgezonden vanuit verschillende katholieke heiligdommen wereldwijd. Vandaag eindigt die bidmarathon dus. Maar de coronapandemie is nog niet voorbij. Straks wil ik het een beetje hebben over windmolens. Veel mensen zien dat namelijk niet zitten. Maar zou jij andere gedachten kunnen komen als je bijvoorbeeld flink geld daarvoor zou krijgen? Zou jij een windmolen in je achtertuin nemen als je daar een vergoeding voor krijgt? Mag je straks over meepraten. Eerst roken op het terras, want het is vandaag dus Wereld Anti-Tabaksdag. Vind jij dat dat moet stoppen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. De anti-tabaksdag dus, wereldwijd vandaag. Die dag staat in het teken van de strijd tegen het gebruik van tabak. Volgens cijfers van het Trimbos Instituut hier in Nederland rookte vorig jaar ruim 20% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder. Nu ook de zon begint te schijnen, wordt het weer drukker op het terras. Je hebt het vast vandaag wel in je buurt gezien. Voor veel mensen hoort het een koud biertje ook een sigaret vaak nog bij. En op de terrassen mag dat nog wel. Maar de uitbater kan zelf al wel beslissen of zij zijn of haar terras rookvrij maakt. Café Amsterdam deed dat bijvoorbeeld als een van de eerste in 2017 al. Eigenaresse Milene Hoving vertelt waarom ze dat deed bij Eén Vandaag op televisie. Je hebt er eigenlijk altijd last van. Of de wind staat naar je toe en dan heb je er last van. En anders draait de wind wel. En eerlijk gezegd...